जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ था और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे।